Йохан 17 дугаар бүлэг. Ингиж хилээд Есүс тэнгэрөөд мэлмээ өргөн, Аваа, цаг нь ирлээ. Таны хүүчин алдаршуулахын тулд хүүгээ алдаршуулаач. Таны надад өгсөн бүх хүнд хүүчин мөн хамийг өгөхын тулд бүх махан биеийг захирах эрхийг та надад өгсөн билээ. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулав. Одоо Аава, ертөнцийг бүтээхээс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жавхлангаар та намайг өөрийнхөө хамт алдаршуулаач. Ертөнциос таны надад өгсөн хүмүүст би таны нэрийг илэрхийлсэн. Тэд таних байсан бөгөөд та тэднийг надад өгсөн. Тэд таны үгийг сахисан юм. Таны надад өгсөн аль бүхэн танаас ирсэн гэдгийг одоо тэд мэдэв. Учир нь таны надад өгсөн үгсийг би тэдэнд өгсөн. Тэдгэрийг тэд хүлээн авч намайг танаас гарч ирснийг үнэхээр ойлгоод таны намайг илгээсэн гэдэгт итгэсэн юм. Тэдний төлөө би гуйж байна. Би ертөнцийн төлөө бас харин таны надад өгсөн хүмүүсийн төлөө гуйж байна. Учир нь тэд таних билээ. Миний бүх юм таних. Таних бас минийх. Тэдний дотор би алдаршуулагдлаа. Цаашид би ертөнцид байхгүй. Харин тэд ертөнцид байна. Би тань руу очино. Ариун Аваа. Бидний адил тэднийг нэг байлах хин тулд надад өгсөн өөрийнхөө нэрээр та тэднийг хамгаалаач. Би тэдэнтэй хамт байхдаа тэднийг надад өгсөн таны нэрээр хамгаалж байсан. Би тэднийг харгалзсан бөгөөд мөхлийн хүүгээс өөр тэдний нэгэн ч мөхсөнгүй. Энэ нь судар биелэгдэхийн тулд болсон аж. Харин одоо би тань руу очино. Тэдний дотор миний баяр баясгалан дүүрэн байхын тулд энэ бүхнийг би ертөнцид байхдаа ярьж байна. Би таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би ертөнцийг биш адил тэд бас ертөнцийг биш тул ертөнц тэднийг үзэн ядсан юм. Би танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй. Харин тэднийг муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна. Би ертөнцийг биш адил тэд бас ертөнцийг биш. Үнэн дотор тэднийг ариусгаач. Таны үг бол үнэн мөн. Та намайг ертөнц рүү илгээсний адил би тэднийг мөн ертөнц рүү илгээв. Тэд бас өөрсдөө үнэн дотор ариусгагдахын тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгана. Би зөвхөн тэдний төлөө бус, тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ нь эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаа та адил тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж таны намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. Бид нэг байдгийн адил тэднийг нэг байлгахын тулд таны надад өгсөн сүр жавхланг би тэдэнд өгсөн билээ. Би тэдний дотор, та миний дотор байдаг. Ингэснээр тэд төгснө гэдэн таны намайг илгээснийг болон намайг хайрлсны адил тэднийг хайрлсныг ертөнц мэдэх болно. Аава, таны надад өгсөн хүмүүс бас миний байх газарт надтай хамт байж миний сүр жавхлан үзээсэй гэж би хүсэж байна. Тэр сүр жавхлан та надад өгсөн билээ. Учир нь ертөнцийн сүрээс өмнө та намайг хайрлсан. Зөвхөн Аава, ертөнц таныг мдээгүй боловч би таныг мэдсэн. Мөн таны намайг илгээснийг тэд мэдсэн билээ. Би таны нэрийг тэдэнд мэдүүлсэн бөгөөд мэдүүлэх болно. Ингэснээр таны намайг хайрлсан тэр хайр тэдний дотор байж би ч гэсэн тэдний дотор байх юм гэлээ.